Jitkun kwestiones Medefecerunt Dominus meus tacitus me Allocutus est Es quod corrigere te volo inquit Stat infit Exclamavi elatus Volo ut finem tui filmi corrigas Non fabulam scenicam sed nissam Intellectium deodem scripto loqui Quod mihi in Portugalia traditum erat Fabula Lucretie de Leon prophetise Quae se papissam esse dixit et consilio Contra regem Hispanie non adversit Cum cognovis et eum Lucretia iudicata et damnata est sed o imaginatio vox Dei a creator in conspectu multitudini servata est qui eos defendit qui celus deponunt idem vespera incessante laboravi Prophetissam Hispanam corrigens in operibus Petri Romani invenies Filmum quod gentes commovebit Fabula Lucretiae de Leon prophetisse Vespera incessante laboravi Prophetissam Hispanam corrigens In operibus Petri Romani invenies Filmum quod gentes commovebes Fabula Lucretiae de Leon prophetissae